menyinari pijar mata hatiku. Ku genggam erat jemarimu, takkan ku melepas genggaman tanganmu. Oh, damai sebuah harapan yang menantiku, ingin ku nikmati denganmu. Akan ku hayati dalam hati. Dengar bersama.